Wij beginnen onze Heblet les 22. We gaan twee pagina's overslaan, twee of drie. En wij staan nu op de pagina Kuf, Ein, Wav. Dus 176. En de regel, de vierde regel van onderen. Oké. Okay. Oké, okay. Dus eventjes voordat wij beginnen, want ik vermoed dat dit de laatste les van deze, van dit boek hebben we vanavond. En op de site, op onze, op de webpagina van de Zogerles, kunt u vinden dan onder Heblet, onder de cursus Heblet, kunt u vinden tekst, nieuwe tekst, daar staat, tekst Shamati, van het gehoorde. Tekst van Shamati, dat hoort bij de vervolgstudie van Heblet, wat wij gaan doen vanaf de volgende keer. En dat is dan de tekst wat wij gaan leren vanaf de volgende keer, is de tekst dat de basis was voor onze handleiding voor innerlijke zuivering en opbouw. Dus die tekst gaan we, dus de vertaling hebben we allemaal. En dat we gaan dus vanaf de volgende keer, die tekst staat op de Zogerpagina. Ja, die tekst, nieuwe tekst, die gaan we dan vanaf volgende keer doen. Ja, dus neem volgende keer een paar pagina's, van de eerste pagina's van die Shamati tekst. Zo, en dan beginnen we, zullen we dan echt beginnen met de kabbalistische teksten. Want hier zijn nog overgebleven een aantal teksten hier in dit boek, die met gebeden te maken hebben. De taal, dat specifieke taal is. Okay. Wij gaan verder. Dus nogmaals, pagina Kuf, Ein, Wav, 176, de vierde regel van onderen. Dat is wel belangrijk. Dat is de zegening waarmee de Kohanim, de priesters van de schepper, moeten het volk, het uitverkoren volk, zegenen. En wat het allemaal zegenen betekent, zullen we ook wel een beetje leren. Dat. En dat is die zegening, de grote zegening. Hier zitten enorme vele krachten in die zegening. En ik zal het proberen dat een klein beetje ook uitleggen. Yivarechecha, ja, Adonai, Vishmarecha. Dat betekent dat de eerste sectie, de eerste deel, het eerste deel. Laat de schepper jou zegenen. Yivarecha betekent, mocht jij gezegend worden. En dan staat er dus Hawaia. Vishmarecha, mocht Hawaia jou zegenen. Vishmarecha betekent en jou behoeden, ja? Of zoiets. Vishmarecha, jou, zeg je dat, bewaken. Een ander woord, een beter woord, bewaken eigenlijk. Dan het volgende na die dubbele punt komt het. Ja, eer. Ja, eer. Adonai, Adonai. Panav Elecha Vihuneka. Vihuneka. Laat de laat Hawaïa ja eer betekent schenen, panav betekent zijn aangezicht schenen elecha voor jou, aan jou beter te zeggen. Dus ja eer betekent laat schenen. Hawaïa panav zijn gezicht, zijn aangezicht. Zijn aangezicht betekent direct licht van hem. Dus niet via achterkant, maar direct. Dus van boven de parsoef, van boven de parsa. Dat betekent gezicht van de schepper. Het ontvangen van het licht boven de parsa betekent ontvangen direct, direct licht van tête-à-tête van de schepper. Onder de parsa betekent over in het onderste helft betekent via achterkant. Vihuneka, zie Vihuneka, het laatste woord van dit reek, van het Vihuneka, en laat hem rust bij jou brengen. Ja, rust en Vihuneka betekent laat hem jou geen, ook geen betekent geen, weet je, geen. Laat hem ook, zeg ik dat geen, in het Nederlands. Maar laat hem ook, dan in ieder geval, rust in jou opwekken. Jou rust geven. Yissa, ja, de volgende. Yissa, Adonai, Panav, Elecha, Vayasem, Lecha, Shalom. Dat is alles. Dat is alles wat er is hier. Dus Yissa betekent laat en Hawaïa. Laat Hawaïa zijn aangezicht, zijn gezicht voor jou opheffen. Vayasem Lecha Shalom. En Vayasem betekent en zal hij plaatsen voor jou geven, plaatsen letterlijk voor jou shalom, maken jou shalem, volmaakt. Dat is de taal van de Torah, het is letterlijk. Maar dat is dan, dat is de grote zegening die er is, de grootste zegening die er is. En we zien wel dubbele dingen, ja, zie ik. In de eerste regel, Yevarecha Hashem v'yishmarecha, laat de schepper jou zegenen en bewaken. Wat zijn dat twee? Waarom die twee? Als je gaat jou zegenen, waar moet je dan nog bewaken jou? Zoger of dat vraagt. Ja, als je gezegend wordt, waarom moet je nog bewaakt worden? Dat is een enorme wijsheid. En wij weten dat er twee krachten zijn die eenheid vormen. Zeranpin is het mannelijke. Zegening komt van Zeranpin. Van mannelijke. Wat is dan zegening? Zegening is chassadim, genade. En chokma, hoe vreemd dat ook, komt van malchut. Alleen zij heeft geen. Zij moet malchut hebben. Zij moet de chokma hebben. Dus de wijsheid komt wel van de malchut. Maar zij kan malchut niet ervaren, zien. Zij kan het chokma niet ervaren zonder chassadim. Dat hebben we al geleerd. Zonder genade kan men wijsheid niet ervaren hier op aarde. En Yevarecha betekent laat de schepper jou zegenen. Zegenen betekent dan Zeranpin. De zegening mogen jij dan het licht ontvangen van Zeranpin. En Yishmarecha behoeden jou, behoeden of bewaken jou. Dat mocht jij bewaakt worden door Malchut. Die twee krachten hebben niets anders. Eigenlijk? Zeranpin is zes sferot, onderste sferot, en dan heb je nog één sfera van Malchut, zeven van de wereld. Dus dat is wat hier staat. Die twee hebben we nodig, alleen zegening, is niet nodig. Zegening en dan ook nog bewaken, behoeden jezelf. Daarom staat ook in het boek, in de Torah staat het ook, Zachor of Shamor, staat het gedenk en zo heet, bewaak, hoe zeg je dat? Shamor. Gedenk en bewaak de Shabbat, bijvoorbeeld. Die twee altijd staan. Ja? Gedenk en gedenk wordt geschreven Zachor. Zachor betekent, Zachar is mannelijk. Dus denken, gedenken is ook wat suggereert op die mannelijke kracht, op die Zeranpin. Altijd die twee. Dat zullen we ook veel leren in Zoger, dus ik wil nu niet verder daarop ingaan. Maar ik raad u aan om deze, die drie regeltjes, goed proberen dat ook in het Hebreeuws, goed leren die Yivarecha Hashem Vishmarecha, jij zegt dan met Hawaia, de naam van Hawaia, Yair Hashem Panaf Elecha Vichuneka, en nog in drie regeltjes, hier alleen maar drie. Waarom drie? Drie lijnen. Alleen drie lijnen bestaat. Dus duidelijk? Drie lijnen bestaat. De ene geeft dan rechterlijn, de andere linkerlijn. En de onderste, Vayasem Lacha Shalom, en laat hem jouw shalom aan jou geven. Verder, even, dat is dat. We gaan nu ook de volgende, we gaan nu overslaan, een paar pagina's. Nee, één pagina overslaan. Het is niet voor ons interessant. En, of niet interessant, niet, nog niet, het is niet zo belangrijk nu. De volgende pagina, Kuf Ayin Het, 178. Onderaan, drie regels van onderen, staat de beroemde vers, kabbalistisch, van Adon Olam, de Heer of de Heer van de wereld. We hadden het wel eens gehad in onze gebeden. Staat ook op onze site ook deze tekst in het Hebreeuws met de vertaling. Ochtend en avond gebed, toch? Ja, dat hebben we toen hebben we gehad. Zo kijken of we misschien een kopietje maken. We hebben dat gehad, ja? Herinner je nog? Adon Olam. Daar kunt je nog, we gaan nog hem nog even een keer uitspreken. Dat is een erg belangrijk gebed. Ik zou zeggen, natuurlijk altijd kan, maar die drie regeltjes wat we hebben net gehad van zegening. Doe dat wel, zegening. Dat is erg speciaal, die zegening uit te spreken. Dat geeft een kracht op zichzelf. Dat kun je ook op de site zetten, net als dat gebed met een goede vertaling wil. Ik zal kijken of ik het kan, of het Hebreeuws erbij is. Ja. Zal ik kijken. En de andere tekst, en nu die tekst van de Heer over de wereld, Heer van de wereld, Adon Olam, dat is echt iets wat goed om elke dag te doen. Ja, één keer of 's avonds voordat je naar bed gaat en 's ochtends wanneer je opstaat. En het is hier. Wij gaan dat nu doen. Dat is dan de drie laatste regels van de pagina Kuf, Ayin, Het en dan de hele pagina, de volgende pagina. Ik zal alleen dat voorlezen, want dan hebben we. Dan zullen we vanavond klaar zijn met dit boek. En de volgende keer, zoals we hebben gezegd, tekst van Shamati op de site, op de Zogerpagina. Hebben we nu Zoger, de webpagina van de Zoger. Staat de tekst van Shamati nu al klaar voor jullie, voor bijheblet die wij gaan leren. Zonder klinkers, gewoon zoals het gebruikelijk is. Direct gaan we dat, als het ware, breng ik jullie direct in de diepe. En dan gaan we dan leren dat in de diepe direct in de zee gooien. En op die manier zullen we echt flink leren, snel leren, Hebreeuws van de Kabbalah. En nu even deze vers. Het is geen gebed eigenlijk. Het is alleen hulde aan de schepper. En ik zal nog even vertellen straks, als we beginnen met Zoger, dan hebben we meer tijd. Wat betekent hulde en hoe moeten we ons gebed opbouwen? Okay. Dus Adon Olam Asher Malach, de Heer van de wereld, de Heer van de wereld, die regeerde, beterem alvorens Kol Yatsir Nivra, alles wat gevormd werd, elke vorm werd geschapen. Le'et na'asa, tegen de tijd wanneer na'asa beheft zo, kol na'asa, wanneer is het geworden, beheft zo, door zijn wens, door zijn wil, door zijn wens, alles. Azai al, Azai Melech Shmonikra, was hij al Melech, was hij al koning genoemd. Vacharei Kichlotakol, en nadat alles zal voorbij gaan, Levado Yimloch Nora, zal die alleen heersen, ontzagwekkende. We hoe hij ja en hij was, we hoe hove en hij is, we hoe hier je en hij zal zijn, betifara, in pracht. We hoe echad en hij is één, we één sheni en geen tweede. Laham shil lo, om met hem zich te vergelijken. Ulahach bira, en met hem zich te verbinden. Blireishit, zonder begin. Blitachlit, zonder einde. Velohaos, en in hem is de kracht. Vahamisra, en de heerschappij. Macht. Vehu Eli, en hij is mijn God van de kracht van Geset. El komt van het woord El. El is Geset. De manifestatie van de schepper in de door Geset. We gaan Goali en mijn levende verlosser. Goali mijn verlosser. Gai is levende. We zorgen en de rots van mijn hoop, hier weet ik niet precies hoe je dat vertaalt in het Nederlands, Gevli. Be'et tsara, in de tijd van de verdrukking. Wehu nisi, en hij is mijn, zeg dat, vlag. Ja, mijn vlag, ja, kan je zeggen dat, mijn vlag. Dus mijn vlag wat ik draag, ja, dus mijn... Iets wat, waar ik op hoop. We omanosli en mijn toevlucht. Manatkosi, deel van mijn beker. Dus wat ik drink bij mijn beker. Bayom ekra. Zo zegt men dat. In de dag van mijn aanroepen. Dus mijn aandeel als het ware. Bejado afkidruchi, in zijn hand geef ik mijn ziel als pand. Als pand, zeg je dat? Onderpand. Als onderpand. Beet ishan, in de tijd van mijn slapen gaan. Uwaira en in de tijd van mijn wakker worden. We imruchi en samen met mijn geest, het tweede gedeelte van de ziel van de mens, kwieti ook mijn lichaam. Hashem li, Awaye li, de schepper is met mij, Veloira, en ik hoef niet te vrezen. Voordat jij naar bed gaat, of jij, wanneer je al in bed ligt, het is wel verstandig om dat gewoon openlijk, onbedwongen dat te zeggen. Maar wel met de kavana, wel met de intentie. Niet alleen maar woorden zeggen en denken, nou, dat zal mij helpen. Met de intentie gaat het helpen. Als hulde. Dus niet iets willen ontvangen, maar alleen maar als hulde. Gewoon gaan we dat volgende overslaan, twee pagina overslaan, drie pagina overslaan. En dan komen we tot Shema, Hoor o Israël. Pagina Kuf, P, He, 185. Iedereen ziet het? Grote met grote letters, twee regels. Begint Shema. Iedereen heeft het? Oké. Dus nog een keer Kuf P He 185. En dat is het hoofdgebed van alles wat er is. Want met dit gebed breng je eenheid, absolute eenheid waarbij met hem, met de schepper, waarbij je jezelf annuleert. Annuleert, absoluut annuleert voor de eeuwigheid. Annuleren betekent verenigen jezelf. Je kan jezelf niet genoeg annuleren, waarbij bij elke annulering van jezelf verkreeg je leven. Dat is heel iets anders. Dat is geen logica van de aardse logica. En wij gaan het even uitspreken. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ook moet je ook zo verlengen. Echad. En dat moet je zo verlengen. Waarom? Komt later bij Zoger. Zoger zal ons veel daarover zeggen, vertellen over dit, over deze verklaring. Eigenlijk, dat is echt een verklaring, deze. Maar nu voorlopig wil ik daar niet over niet hebben. Waarom Israël, alles komt. Nee, dat is niet dat. Dat is het enige wat is nodig. Is. En daaronder staat nog een klein... wanneer men dat zegt, Shema Israël, verkreeg men als het ware... komt men tot zeg dat gaat men licht aantrekken als het ware van Zerenpien. En daarna heb je nog nodig voor die Nukwa, voor die Malchut. En dat wordt erg zachtjes uitgesproken. Het hele jaar wordt zachtjes uitgesproken behalve op de verzoeningsdag. Dan spreekt men dat wel, het volgende ding wel hardop. Maar normaal erg zacht alleen. Dan de volgende is Baruch, gezegend is, Shem, de naam, Kavod, dus van de glorie, Malchuto, van zijn koninkrijk, Leolam, Vaed, voor eeuwig en eeuwig. Verder is het dan, komt er dan uitgebreid dat dit gebed aan de orde. In het hele gebed hier samen, alles bij elkaar, zijn precies 248 letters. Dus alles precies zoals de correcties nodig zijn. 248 hebben we nodig om 248 zijn de correcties die wij doen boven, in elke toestand, boven de parsa. Ja, 13 sferot zijn er. Dus we hebben ook boven, elke toestand hebben we het bovenste gedeelte van de 10 sferot en de onderste. En de bovenste is het doen. Dus die voorschriften, die moeten wij doen. Duidelijk? Van Keter tot een 1/3 van Tiferet. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gura en 1/3 van Tiferet. Daarmee die overeenkomen naar krachten met de, in het, wat in de Torah staat, voorschriften van gij zult doen. En onder de parsa, dus waar begint dan 2/3 onderste, 2/3, 2 onderste, onderste 2/3 onderste van Tiferet, net zo goed die soort in Malchut, dat zijn de sferot, dat zijn de voorschriften die niet te doen. Dat wat staat in de Torah, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, etc. etc. En die zijn 365. Okay. Dus we kunnen dat in sferot weergeven. En de Torah geeft al die 613 voorschriften waarmee wij de in elke toestand kunnen licht, kunnen onze kilim, bij ons is ook hetzelfde, we hebben ook 248 organen en 365 pezen. Precies hetzelfde, dus geestelijk natuurlijk, qua krachten. Maar, ook fysiek, maar wij praten niet over fysiek. En daarmee, als we die voorschriften vervullen, dan trekken we het licht en gaan we dan die onze wensen, die 365 zijn, daarmee corrigeren. In op het corrigeren betekent in overeenstemming brengen met de wetten van het heelal. En alles verkregen wij, leven en alles. Maar wij gaan verder daarover niet dat doen. Een apart onderwerp. Iedereen die dat wil, die kan dat doen. Wij gaan het niet doen. Hier. En wat ons betreft, is, wat mij betreft, is dit boek hebben we nu al gehad. We gaan dit boek dus opzij leggen. En nogmaals, vanaf de volgende keer, we maken een kopie voor jou ook. Dus op de site, in de, op de Zoger, de pagina, de webpagina van de Zogerles, daar hebben wij dan bij Hablet, hebben wij gezet nu, tekst Shamati, het gehoorde, bij Hablet. En dat is de tekst die dan, dezelfde tekst zonder mijn commentaar, van wat we hebben gehad bij handleiding voor innerlijke zuivering en innerlijke opbouw, zuivering en opbouw. Dus dat is, hebben we ook de vertaling al klaar thuis. Maar dat wij, zullen die teksten stap voor stap doornemen. Het is een hele lange, flinke studie. Het is bijna 100 pagina's van Shamati. En tevens zal het ook voor ons zijn hier een stukje, half uurtje voordat wij Zoger gaan doen. Een stukje van het geestelijk werk. Ja? En leren Hebreeuws van de Kabbalah en tegelijkertijd een stukje van het geestelijk werk wat we zullen gaan doen. Dat is wat betreft deze 22e les van het boek Sefer HaMasoret. En de eerste inleidende cursus van Hablet is daarmee dus afgerond. We gaan nu verder.